Szeretne rózsát, nem látlak köztük. Várok rád, ha az kell, hogy egyesülhessünk. Ébredsz fel, ha itt vagy, lehet elalszom. Az ölelésed ismét, én ki nem hagyom. Ébredsz fel, ha itt vagy, lehet elhasznod. Az ölelésed ismét, én ki nem hagyom.